Добрый вечер. У Менску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сёння будзе дырэктар зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Мы раскажам пра змены ў школьнай праграме, паводле якіх ад 1 верасня замежную мову ў сярэдняй школе цяпер будуць вывучаць толькі ад 3 класы і меней часу. У нашых апытаннях жыхары Магілёва скажуць, якія замежныя мовы трэба ведаць беларусам і чаму. Польскую, литовскую. Что не граничит с нами, это соседи. Французский, красиво. Немецкая, английская. Ну, наверное, сейчас уже китайскую надо учить. Ну, на работу, когда принимают в основном то английский, немецкий, так принято. А люди на городенских улицах откажут, чтобы могло их примусить начать учить новую мову. Я собираюсь занять профессию, в которой очень помогут иностранные языки. Когда я в эту страну ехала, тогда выучала. На гэтым тыдні ў апошнім цыкле перадачы «Гукапіс» вядучы Александр Памідораў раскажа пра сваю ўласную творчасць, а ў начной чытанцы сёння прагучаць вершы Міколы Кандратава. Усё гэта, ды і іншае, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня і за падзеямі ў свеце сочыць Юры Дракахруст. Добры вечар. Сёння ў свеце абедзве палаты расійскага парламенту спачатку Рады Федэрацыі, потым Дзяржаўная Дума прагаласавалі за прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Яны звярнуліся да прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева з просьбай прызнаць незалежнасць гэтых аўтаномій Грузіі. Нямецчына заклікала Расію выконваць абавязкі па вываду войскаў з Грузіі. Прадстаўнік нямецкага ўраду заявіў, што Захад таксама мае рычагі ўздзеяння на Расію. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў перасцярог улады Малдовы ад ужывання сілы адносна Прыднястроўя. Гэта было зроблена падчас гутаркі ў Маскве з прэзідэнтам Малдовы Уладзімірам Варонінам. Сёння ў Дэнверы, штат Каларада, распачаўся з'езд дэмакратычнай партыі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты ЗША. У суботу Абама абвясціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байдэнам, кандыдатам у прэзідэнты, у віцэ-прэзідэнты, прабачце. У 2003-м сакавіку Байдэн быў разам з Джонам Маккейнам спонсарам сенатскай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі, які быў ухвалены абедзвюмі палатамі Кангрэсу ў кастрычніку 2004-га, а потым падоўжаны ў 2006-м і 2008-м. Расія гатовая прыпыніць выкананне шэрагу пагадненняў, дасягнутых падчас перамоваў аб далучэнні да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Паводле прэм'ера Расіі Пуціна, разумна замарозіць удзел у пагадненнях, якія супярэчаць інтарэсам Расіі. Дзякуй, Юры. Юры Дракахруст яшчэ раскажа пра асноўныя міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў дня. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Гаворыць Сергей Парсюкевіч. Все-таки живые люди, и мы реально потерпели в тюрьме. Тым часам у Литве пасля вызвалення палітвязняў гаворыць пра патрэбу змякчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле старшыні свайму Литвы Чэслава Саюршэнаса, настаў час ацаніць знак міру, які падае Беларусь. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску сёлета не будзе ніводнай беларускай клясы. Сенатор Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам ЗША ў выпадку перамогі Барака Абамы, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі для Беларусі. 16-гадовая беларуская Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму з ЗША. Ужо два тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў дня. Арыштаванага ў Беларусі амерыканскага адваката Эммануэла Зельцара ў турме Камітэту дзяржаўнай бяспекі ў Менску нібыта наведаў расейскі алігарх Барыс Беразоўскі, якога абвясцілі ў вышук у Расіі. Падрабязнасці падае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Про тое, што Барыс Беразоўскі нібыта прылятаў у Менск і наведваў у турме КДБ Эммануэла Зельцера, пакаранага беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж, паведаміў у свабодзе брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку. Паводле Марка Зельцера, гэта быў другі за жнівень візіт расійскага алігарха ўцекача ў Менск. Першы раз Барыс Березовскі, паводле Марка Зельцера, прыляцеў у Менск 3 жніўня і праз два дні выступіў сведкам на працэсе над Эмануэлам Зельцерам. Другі візит отбылся 15 жніўня, каже Марк Зельцер, и передає подробязности. Приходил к нему Березовский. Лично он ему сказал, чтобы он, Эммануил, забрал все свои доказательства и все свое выступление на суде, чтобы он признался во всем и уволил своего адвоката Горячко. Если он это не сделает, то он, Березовский, он хозяин страны, вот так он говорил. Я хозяин Белоруссии настоящий. Мне 3 года, которые тебе дали, недостаточно. Получишь больше и будет хуже. Інфармацыю пра наведванне Менску Барысам Березовскім Марк Зельцер нібыта атрымаў у дзяждэпартаменце ЗША. Паводле Марка Зельцера, ёсць і дакументальныя доказы таго, што расійскі алігарх уцякач наведваў Менск. На сваём самалёце, конечно, все известно, какой борт самолёт. Это было написано российскому послу в Белоруссии, в Москву, российскому послу в Америке. Все спокойненько приезжает, когда хочет. Нагадаем, у России Борису Березовскому выставлено несколько обвинувачений. Прокуратурой олигарх обвешенный у вышук. Российские улады потребуют выдачи Бориса Березовского от Великобритании, где он отримал политический притулок. Поводле домовы, якая існуе паміж Россией и Беларусью об выдаче злочинцев и особо подозрённых у злочинствах, Беларусь обязана затримать таких особо на своей территории и передать России. Керовник прессовой службы Министерства внутренних справ Беларуси Олег Слепченко поведомил, с звестками про то, что у Менску был Борис Березовский, не володую, не ведаю про то, как его тут шукали. Меж тем, поводле Марка Зельцера, он информовал про прилет у Менск Бориса Березовского прокуратуру, КДБ, министра внутренних справ и администрацию президента Беларуси у той же день. Адвокат Эммануэла Зельцера Дмитрий Гарашка і пасля суду працягвае кожны дзень наведваць свайго падабароннага ў турме КДБ. Паводле Дмітра Гарашкі, Эммануэлу Зельцеру адмовілі ў перадачы лекаў, якія перадалі яму з ЗША. Марк Зельцер мяркуе, што лекі не перадалі, бо ягоны брат адмовіўся выконваць патрабаванні Барыса Березовскага, выкладзеныя яму падчас сустрэчы ў турме КДБ. Расказваў Олег Грузделович. Нагадаем, што Эммануэл Зельцер быў асуджаны на 3 гады няволі паводле абвінавачвання ў камерцыйным шпіянажы. Паводле одной з версій, Барыс Березовскі вядзе змаганне за спадчыну недавно памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чыя інтарэсы адзін час прадстаўляў Эммануэл Зельцер як адвакат. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіны амаль 8 хвілінаў. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з супольнай заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергей Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў не знятая судзімасць. Ситуация-то какая? Произошло типа помилование официально? Ситуация якая? Отбылося нібыта помилование официально указом. Але помилование – это тады, коли человек учинил злочинство и с незразумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ніякого злочинства не зрабили. Я ніякого злочинства не учинял. И на яких подставах меня помиловали. Мне потребна полная реабилитация. То же самое и у Кима, и у Казулина. Проблема вырашена, але она вырашена не до конца. И как улады зразумели, что не отрымается так. Захотел, посадил у турму, захотел, выпустил. У принципе, это предмет торгу уладов с Евразвязом и США. Не хотелось бы, как узяли и погандлявали. Мы все ж живые люди, и мы реально потерпели у турме. Хотелось бы, что это просто так взяли и поторговались, но все-таки живые люди, и мы реально потерпели в тюрьме. Говорил Сергей Парсюкевич. Як адзначаюць у сваёй заяве, былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч яшчэ рана казаць, што ў Беларусі няма палітычных зняволеных. Яны згадваюць асуджаных па справе 14 удзельнікаў пратэсту, прадпрымальнікаў, і таксама былыя палітвязні заявілі, што выбарчая кампанія ў Беларусі не з'яўляецца сумленнай і адкрытай. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны кожныя паўгадзіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Лавіце свабоду. Праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Колькі першакласнікаў сёння пойдзе ў беларускія класы і колькі дзяцей маюць магчымасць навучацца ў Беларусі на роднай мове? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.

І нашим сьогоднішнім гостем буде директор зачиненого владами Білоруського гуманітарного ліцею Владимир Колос. Він тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір. Господар Колос, добрий вечір. Ви нас чуєте? Добрий вечір, так, чую. Найперш хотів би вас спитатися напередодні нового навчального году. Яка тепер ситуація з ліцеєм? Він уже стільки годів неофіційно існує. Ну, ситуація, на жаль, не змінилася. І було б дивно, як нехто змінилося. Але ми протягуємо робити те, що можемо в цих умовах. Діти вучаться. Недавно приїхали з літньої школи у Польщі, з традиційної. Рихтуємося до початку нового учебного року. У нас зараз діти на канікулах, як звичайно. Починати будемо з кастричника, будемо робити до набору. Хто хоче до нас вчитися, приходить, хай зв'язуються з товариством білоруської мови, товариством білоруської школи, і там довідуються, як проводять у нас занятки. Наскільки я розумію, навченці ліцею здають екзамени екстерном у звичайних державних школах. У таких умовах ці шмат батьків вже дають віддати своїх дітей вчитися у ліцеї? Достатково, але шмат тих, хто просто не ведає про докладну, так сказати, специфіку нашу. Ну, є некоторі бояться, є некоторі батьки, просто розкол у сім'ї відбувається, мати за, батька супроти, наоборот. Ось, ну, ситуація доволі драматична. Ми ось тут давали опитання на городянських вулицях, і, натурально, не про ліцей, а ввогулі про білоруськомовне навчання. Було питання, чи віддали б ви своє дитя у білоруськомовну школу, і що для цього треба. І там некілька одразу батьків, матці, батьки, ті люди, які були з дітьми, казали, що для цього треба, щоб усі заговорили по-білоруську, чи більшість заговорила по-білоруську, ось тоді б ми своє дитя так само віддали б у білоруськомовну школу. На вашу думку, як можна зламити цю ситуацію? Ясно, що одночасово шмат людей у один момент не заговорить по-білоруську, більшість не заговорить. І як можна, на вашу думку, цю ситуацію змінити? Ну, це вже давно було сказано. Я сумом чув це питання, бо таке саме питання я проводив криху більш за 10 год тому. І, в принципі, навіть не 10, що я кажу, не 16 год там, 20 год тому я проводив таке питання. І ті самі відкази. Безумовно, простим людям, які не розуміють, так сказати, у силу своєї ситуації, значність цього питання, вони так і будуть відказувати. Потрібна державна воля, раз. А друге, у нашій ситуації ми бачимо, що переважна більшість людей за білоруську мову. Повинні бути сумлінні вибори, повинні люди, так сказати, реалізувати свій вибір на користь білоруської мови. І тоді все буде нормально. Коли у парламент будуть обрані депутати демократично, коли буде обране, так сказати, керівництво держави демократично, тоді буде виявлена воля народу, а ця воля за білоруську мову, за білоруську тоєсність, за правдиву історію і так далі. І все буде нормально. Значить, риба гниє з голови, і це питання треба починати, ну, от... Ось, коли були вибори нормальні, демократичні, тоді розпочалася ця програма білорусізації, яка була розлічена на 10 років. Ця програма була гвалтовно спинена, ось, і тепер нам необхідно відновити цей процес. Господар Колос, від нового року у зв'язку з переходом на 11-годове навчання скоротить кількість годин білоруської мови і літератури у білоруських школах. На вашу думку, наскільки буде серйозне ось це негативне наступство для узровню навчання білоруської мови і білоруської літератури, коли буде таке скорочення? Ну, ведаєте, і так, значить, проблема не на належному узровні рішення знаходиться, бо ми ведаємо, як відбувається навчання мови. Увогуле, яно відбувається як навчання нейкій заміжній мові, нема мовного осяроддя. Більш того, коли заміжна мова, там ангельська чи німецька, вони престижні, бо є перспектива користання цими мовами. Більш того, некоторі хочуть і протягувати навчання на цих мовах, на польській мові. Є, так сказати, так сказать, магчымасць працягваць атрымліваць якаснае універсітэцкае навучанне на гэтых мовах, і у тым ліку і на рускай мове, то дзе універсітэты з беларускай мовай навучання? У Беларусі іх няма, і ўсё гэта робіцца безумоўна штучна. Таму калі няма такіх стымулаў, то і узровень навучання будзе нізкім, і гэта нават не залежыць ад колькасці гадзін. Колькасць гадзін, дарэчы, скарацілася на замежныя мовы. Вось, тым не менш, я думаю, што эта праблема будзе вырашацца, бо замежным мовам таксама немагчыма навучыць нармальна цяпер у школах, і для таго, каб вучыцца, бяруць рэпетытараў. А вось, тое самае з беларускай мовай. Увогуле, зараз якасць навучання, узровень навучання, значыцца, можна спраўдзіць тым, колькі абітурыентаў наймаюць рэпетытараў для таго, каб належным чынам здаць тэставанне і паступіць ва ўніверсітэты. Таму на школу ніколі зараз у бацькоў няма спадзявання, што ўзровень там будзе дастатковым. А вось, таму, а на ліцэі ёсць спадзявання? Тыя, хто вучыцца ў ліцэі, ім патрэбныя рэпетытары? Ну, у прынцыпе, не, ім не патрэбны рэпетытары. У нас традыцыйна больш за 90% паступалі ва ўніверсітэты, на самыя прэстыжныя факультэты. Ды і цяпер яны, і ў прынцыпе, і добрыя студэнты, бо ў нас сістэма такая, ўжо набліжаная да ўніверсітэцкай. І вынікі вось цяперашняя, сёлеташняя тэставання гэта пацвердзілі. То есть у нас усе паспяхова здалі тэставання, практычна усе паступілі, хто паступаў у беларускія ВНУ. Я нагадаю, з намі на сувязі дырэктар зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю, які, аднак, дзейнічае неафіцыйна, Уладзімір Колас. І мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну. Дарэчы, пазней мы раскажам у нашай праграме, прыкладна хвілін праз 10-12, пра змены ў школьнай праграме, паводле якіх ад 1 верасня замежную мову ў сярэдняй школе будуць вывучаць толькі ад 3 класы і ўжо меней гадзінаў. Але спярша кароткае апытанне. Якія замежныя мовы трэба ведаць беларусам і чаму? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах. Надо учить язык той страны, куда этот человек собирается поехать. Потому что если он едет в Англию, то это английский язык. Если он едет во Францию, то это какой-то французский язык. Английский, немецкий обязательно нужно изучать. Если человек знает языки, ему проще жить в этом мире. Польскую, литовскую. Уже не граничит, знаем. Это соседи. С соседями дружить надо. Английская мова, потому что вокруг все в мире на английском языке. Немецкий на втором месте используется. И литературы очень много, и техники, которые мы покупаем. Русскую. Ну, потому что все-таки русские родственный народ нам, поэтому и живем мы как-то с ними вместе. У нас очень тесные связи с ними. Украинскую, польскую, по крайней мере, на таком уровне, чтобы можно было найти общий язык. Раз мы живем вместе, раз мы соседи, то как-то нужно уживаться. Французский? Красиво. Еще немецкий, но, возможно, в скором будущем китайский. Да? Потому что Китай скоро будет одна из ведущих мировых держав. Английский язык. Все, в принципе, пишут на английском. Немецкое, английское. Ну, наверное, сейчас уже китайскую надо учить. Ну, Китай сейчас развивается, а наша страна в особенности стремится развивать отношения с Китаем. В Германии у нас всегда были хорошие отношения, экономические очень сильные связи. Ну, английская мова – это, естественно, во всем мире основной язык. Английский, немецкий, самый распространенный. Ну, там французский, может быть. Ну, на работу, когда принимают в основном, то английский, немецкий, так принято. Люди на магілёўскіх вуліцах адказвалі, якія замежныя мовы трэба ведаць беларусам і чаму. А з намі на сувязі па-ранейшаму дырэктар беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Спадар Колас, вы чулі гэтае апытанне. Я хацеў бы вам тое ж самае пытанне задаць. А якія беларусу трэба ведаць замежныя мовы, на вашую думку? Ну, в прынцыпе, людзі адказвалі абсолютно правильна. І мы бачым гэта па тых дзецях, якія да нас прыходзяць. На великий жаль, у лицеи амаль не вывучается уже французская мова, как первая мова. Абсолютно не вывучается испанская мова, это уже забыто. То есть у средней школы этой мовы, ну, амаль их уже нема, они вынесены. Засталися, ну, самые популярные, английская и немецкая, это, саправды, самые перспективные такие мовы. Вось, а там люди казали про китайскую. Вы не плануете в лицее ввести китайскую мову? В принципе, японская у нас калісьці вывучалася мова і латіна. Ну, зараз мы у специфічных умовах, таму пра гэта ў нас гаворкі не ідзе. А я праіў вывучаць мовы еўразвяза. Вось, напрыклад, і вельмі перспектыўна была б у нас у Беларусі вучыць, напрыклад, сербскую ці харвацкую мову, чэшскую мову. Такія спецыялісты заўсёды запатрабаваныя. Я ўжо не кажу пра польскую мову, это таксама вельмі перспектыўна, і ў нас яна, у прынцыпе, вывучаецца, і нашы навучэнцы маюць вельмі добрую практыку, калі выязджаюць на летнія сесіі ў Польшу. Ну таксама ёсць спробы распачаць навучання літоўскай мовы, мовы нашых суседзяў, вось і, так сказаць, народы, які нам вельмі блізкі гістарычна. Спадар Колас, у нас у наступнай паўгадзіне нашага эфіру будзе даследаванне пра змены ў школьнай праграме, пра скарачэнне гадзінаў замежнай мовы, і там таксама будзе апытанне, што б магло вас прымусіць пачаць вучыць нейкую новую мову. Цяпер ужо ў дарослых людзей. Вы ведаеце, шчыра кажучы, за гады навучання ў інстытуце замежных моў я так узненавідзеў гэты працэс навучання мовам, што цяжка мне сабе ўявіць, што я, так сказаць, засяду да вывучэння нейкай мовы. Хаця вот зараз падыходжу ўжо шчыльную да вывучэння польскай мовы, бо неабходна. Я ўсё разумею, ўсё чытаю нават, а вось размаўляць ніяк не магу сябе прымусіць навучыцца. Напэўна, знаходжанне неабходнасць доўгага пражывання ў нейкай краіне магло б мяне прымусіць толькі распачаць навучанне нейкай новай мовы, але, дзякуй Богу, пакуль такая перспектыва не пагражае. Але польскую вось збіраюся ў гэтым годзе распачаць вучыць, так сказаць, добраахвотна. Я б хацеў крыху змяніць тэму. Ці сачылі вы за алімпіядай ў Пекіне? Вельмі, так сказаць, з большымі ўрыўкамі, таму што з вялікімі, таму што знаходзіўся ў гэты час якраз у Чарнобыльскай зоне, у вельмі цікавай экспедыцыі. Мы здымалі фільм аб такой экспедыцыі трох мастакоў у зону. Таму я быў пазбаўлены магчымасці глядзець тэлевізар. Тэлевізара з намі там не было. А дзе можна будзе пабачыць гэты фільм і што гэта за фільм? Фільм, ну, пакуль такую не мае такой назвы. Я спадзяюся, што па тэлеканале Белсат яго пакажуць. Ну, таксама ў Европе. Як зараз ідзе ў шмат якіх краінах галерэя Ады. І якая тэма? Гэта падарожжа мастакоў у Чарнобыльскую зону не зусім зразумела. Ну, в прынцыпе, гэта асэнсаванне, спроба асэнсавання, у тым ліку і мастацкае асэнсаванне таго, што гэта з'явы проста. Таму што неяк мы стараемся гнаць ад сябе гэтую праблему. Стараемся пра яе не думаць, і, ў прынцыпе, напэўна, это біялагічна, так сказаць, закономерна, бо свядомасць выціскае, адштурхоўвае гэтыя такія праблемы такого кшталту, катастрафічна, апакаліпсічна кшталту. Тым не менш, яна існуе, і яна становіцца яшчэ больш актуальнай, у сувязі з перспектывай пабудовы атамнай электрастанцыі, у нашых варунках, калі гэтае ўсе рашэнні прымаюцца непразрыста, калі грамадства пазбаўлена магчымасці кантролю за дзеяннямі ўлады, і ў тым ліку і ў такой вельмі важнай, жыццёва важнай для ўсяго народа, справе. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Дзякуй, ўсё добра. Я нагадаю, з намі на сувязі быў дырэктар зачыненага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас. Ліцэй ўжо шмат гадоў дзейнічае ў неафіцыйных умовах, людзі працягваюць вучыцца, і дзеці, навучэнцы ліцэю, здаюць экзамены экстэрнам у звычайных дзяржаўных школах. Вы на хвалях начной свабоды, нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзей у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. Віншую шаноўнага Уладзіміра Арлова з днём народзінаў. Зычу яму і яго блізкім здароўя, шчасця, дабрабыту. Зычу яму плённай працы над новымі творамі. Ілля Копыл, город Менск. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Мы на хвалях начной свабоды, і дарэчы гутарка з Уладзімірам Арловым, якому сёння спаўняецца 55 гадоў, у наступнай гадзіне нашага эфіру. У Менску палова 11 на хвалях начной свабоды, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну мы яшчэ раскажам пра змены ў школьнай праграме, паводле якіх ад 1 верасня замежную мову ў сярэдняй школе будуць вывучаць толькі ад 3 класы і меней часу. У нашым выпытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што магло іх прымусіць вучыць новую мову. Я собираюсь занять профессию, в которой очень помогут иностранные языки. Калі б я в эту краіну ехала, тады вывучала. На гэтым тыдні ў апошнім цыкле перадач «Гукапіс» вядучы Александр Памідораў раскажа пра сваю ўласную творчасць. У начной чытанцы сёння вершы Мікулы Кандратава. Пасля 23 гадзіны ў перадачы «Праскі акцэнт» перспектывы адносінаў Беларусі з Захадам пасля вызвалення беларускіх палітвязняў абмяркоўваюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. А ў доме літаратара, сярод іншага, гутаркі з Владзімірам Арловым і Рыгорам Барадуліным. А найперш нагадаем, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце, і побач са мною ў студыі зноўку Юрый Дракахруст. І зноўку добры вечар. Галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення беларускіх палітвязняў многія літоўскія палітыкі выступаюць за змягчэнне палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску, а ў Магілёве і Бабруйску іх увогуле не будзе і не будзе нават ніводнай беларускай клясы. 16-гадовая беларуска Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вартанні на радзіму. Ну а зараз з міжнародных падзей галоўнае, абедзве палаты расійскага парламенту прагаласавалі за прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў перасцярог улады Малдовы ад ужывання сілы адносна Прыднястроўя. Нямеччына заклікала Расію выконваць абавязкі па вываду войскаў з Грузіі. Сёння ў Дэнверы распачаўся з'езд дэмакратычнай партыі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты ЗША. У суботу ён абвесціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байдэнам. Ён будзе кандыдатам у віцэ-прэзідэнты, і ў 2003 годзе Байдэн быў спонсарам сенатскай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці раніцай пахмурна, каля 15 градусаў, удзень каля 20 градусаў і дождж. У Віцебску і Менску дажджы прагназуюць на ўвесь дзень, раніцай каля 13 градусаў цяпла, удзень каля 15. У Гомелі і Горадні мае быць пахмурна, але без ападкаў, раніцай каля 15 градусаў, удзень каля 19. У Магілёве раніцай прагназуюць дождж, каля 13 градусаў, удзень каля 15 і пахмурна. Паводле дэкрэту прэзідэнта нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі ад новага навучальнага году школьнікі будуць вывучаць замежныя мовы з 3 класы. Пад пагрозай скасавання паглыбленыя курсы вывучэння моваў у агульнаадукацыйных школах і не будзе спецыялізаваных класаў. Скарачаецца колькасць гадзінаў на вывучэнне замежнай мовы. Да новага навучальнага году застаецца меней за тыдзень, а ў яснасці, па якіх праграмах будзе весціся выкладанне, дагэтуль няма. Наша корреспондентка Інна Студзінская паспрабавала разабрацца ў гэтых складаных пытаннях. Настаўнікі замежных моваў у разгубленасці. Многія проста сыходзяць са школы. Алеся Серада выкладала ў сталічнай гімназіі нумар 23 кітайскую мову. Зараз у другакласнікаў, якія ўжо год вывучалі мову, замежнай мовы не будзе да наступнага году. Алеся збіраецца звальняцца. Спадзяюся, што я ў школе працаваць больш не буду, але мне вельмі шкада маіх калегаў. Я не ведаю, што яны будуць рабіць, таму што так, в прынцыпе, выкладаць і вывучаць мову немагчыма. Нават дарослы чалавек перарывае за паўгады ўжо можа траціць амаль усё, што вывучыў. Дырэктарка сталічнай гімназіі нумар 2 з паглыбленым вывучэннем французскай мовы Ромуальда Раманаўна тлумачыць, што ў ліцэях і гімназіях сітуацыя яшчэ больш-менш прыймальная, бо даецца больш самастойнасці ў вызначэнні колькасці гадзінаў кіраўніцтва навучальнай установы. Мовы будуць вывучацца на тым самым узроўні за кошт факультатываў. Дачыненне паглыблена гімназічных класах застаецца, але ж не адразу гэта гімназічная паступова. Яны пачынаюцца з 5 класа. Мы бярэм за кошт факультатыва, мы стараемся эту сітуацыю выправіць. У нас дзеці ў 5 класе свабодна валодаюць мовамі замежнымі. Таму у гімназічных застаецца 4 гадзіны французскай мовы. Першакласнікі па жаданні ў другой сталічнай гімназіі будуць вывучаць французскую мову факультатыўна. Праблема з тымі дзецьмі, якія вывучалі мову ў першай класе гімназіі, а цяпер ідуць у другую класу, дзе замежнай мовы не будзе. Пытаюся ў дырэктаркі гімназіі. Это год перапынак будзе тады. Это год з 3 класа пачынаецца. Дырэктарка беларускамоўнай гімназіі нумар 23 Ніна Нікіціна распавядае пра сітуацыю ў сваёй навучальнай установе. У другім класе дырэктар мае права размяркоўваць гадзіны і даваць вывучаць замежную мову, калі дзеці гэта пачалі ў першым класе. Што мы робім? Па-другое, калі раней вывучалі 3, а жаданне бацькоў яшчэ 4 гадзіны вывучаць замежную мову, калі ласка, пішыце заявы і вывучайце. Трэцяга па 11 клас, другога па 11 нават. А ў першым класе, улічваючы, што ў нас адна замежная мова англійская, другая кітайская, то мы вырашылі пачацца знаёмства з павінен спачатку вучыць ведаць краіну. Раней у звычайных школах вывучэнне замежнай мовы пачыналася з другой класы, па 2 гадзіны на тыдзень. На паглыбленым узроўні дзеці мову пачыналі вывучаць з першай класы, па 3 гадзіны на тыдзень. Зараз жа не пашанцавала школам, якія не мелі статусу гімназіяў і ліцэяў, але дзе замежныя мовы вывучаліся на паглыбленым узроўні. Да прыкладу, барысаўскім спецыялізаваным школам нумар 15 і 17 з паглыбленым вывучэннем адпаведна ангельскай і іспанскай мову. Тлумачыць супрацоўніца Барысаўскага раённага аддзелу адукацыі. Они не былі ліцэйнымі гімназіямі, но на них был учебны план ліцэя в гімназіі. Учителя даже не на павышаным занимались 3 часа в неделю, а на углубленном это 6 часов в неделю. Из 10 на 8 учителей остались без вообще нагрузок. Им иностранный будет сохраняться, но за счет вот этих факультативных занятий. В связи с этим очень резко стал вопрос, а можно ли брать учителя только на факультативные занятия? Раньше нам было категорически запрещено. Але сёлета быццам бы гэта будзе дазволена, паведаміла Міністэрства адукацыі. Але паўстае яшчэ шмат праблем, кажа супрацоўніца Барысаўскага раённага аддзелу адукацыі. Предлагать необязательное посещение. Это факультативный курс, не обязательный для изучения. И все не знают, как с этим совсем вырулить. Но даже не это будет самой большой проблемой. Самой большой проблемой это будут учебники. Дарэчы, многие факультативы будут платными. Дагэтуль невядома, по яких подручниках и программах будут вучиться школьники. Настаўніца китайской мовы Алеся Серада выказала такое меркаванне. Когда нас ведет реформа нашей эдукации, она нас ведет, я думаю, до того, что никому никакие мовы не будет потребно ведать, а выучать их будут дома. Думаю, что урешт-решт выучать мовы только те дети, кому хопит его после школы, после уроков, або у яких будет достатково грошей, как, правда, заниматься у приватных неких установок, або с репетиторами, не с школьного сиродзя. Говорила наставница китайской мовы Алеся Серада. Вы на хвалях начной свабоды і ў нашым апытанні людзі адкажуць на гарадзенскіх вуліцах, што б магло іх прымусіць пачаць вучыць новую мову. Я собираюсь занять профессию, в которой очень помогут иностранные языки, программирование, компьютеры. Легче будет общаться с другими людьми. Не только английскую. Сейчас очень много языков, которые могут быть универсальными во всех странах мира. Английский, японский, например, русский. И можно просто приобретать больше друзей новых. Для получения хорошей профессии нужно знание иностранных языков. Французский хотелось бы. Если я поеду за границу, это может мне понадобиться. Я это уже проверил пару раз, когда ездил. Ездил в Румынию, там еще многие люди знали английский и не совсем многие русские. И мне это помогло, когда я ходил что-нибудь покупал. Если бы нам надо было ехать в какую-то страну, английскую. Если, например, надо поехать в Америку, только английскую. Хотя, может, потом когда-нибудь можно и другую. Ничто это меня не заставит, только если мне это нужно будет тогда. Ну, английский пытаюсь. Коли б я туда, в эту страну ехала, тогда выучила. На отпочинок только в Англии. Чисто для себя интерес. Знать другой иностранный язык, развиваться для самого себя. Я просто абстрактно говорю, я не изучаю. Но я и знаю испанский язык очень хорошо. Знакомые там приезжали белорусского, русского не знают, и мы общались вот с ними, находили общий язык. Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. У Менску 22 годины 41 хвилина, вы на хвалях ночной свободы и не в забаве огляд завтрашней недержавной прессы. Але сперша крыху музыки гурт Индиго «Бяжи за мной». На хвалях ночной свободы гурт Индиго «Бяжи со мной». У Минску 22 годины 43 хвилины и на чарзе огляд завтрашней недержавной прессы. Завтрашние газеты оглядала Галина Абакунчик. Тема номеру незалежного выдания «Вольный город» Скрычева – «Выборчая кампания». У артикуле «Белкина кандидату депутаты» поведомляется про сустречу керовницы идеологичного отделу керовниста с правами президента Тамары Белкиной с працовниками мясцового завода. Высокопоставленная чиновница выставляя свою кандидатуру на удел у выборах, поведомляя редактор выдания Сергей Неровны. Она выступила с программной промолой. Чем порушила выборчий кодекс и конституцию. Уже обещая повысить пенсии, заработную плату, побудовать новый цементный завод. То есть стала проводить агитацию, коли ее еще не зарегистрировали кандидатом у депутаты. 1332 человеки подписались из редактора «Вольного города». У артикуля под такой назвою поведомляется, что Сергей Неровный подрихтовал и передал у выборчую комиссию все необходимые документы для регистрации его кандидатом у депутаты. Один лист, где 8 подписов, собранные ведомым политиком Александром Милинкевичем, редакция покинула для истории, поведомляя «Вольный город». Асноўны змест свежага нумару незалежнага выдання «Бярозавы венік» з горада Бяроза таксама мае выбарчую тэматыку. Шэраг матэрыялаў прысвечаныя сацыяльна-эканамічным праблемам у рэгіёне. І пра іх паведамляе рэдактар выдання Тамара Шапёткіна. Мы расказалі аб журналісцкім расследаванні, чаму адбыўся мор рыбы. Таму што гэтае расследаванне адрозніваецца ад таго, што далі па афіцыйнай справцы. Потым мы яшчэ напісалі пра забастоўку на Трансэкспрэс, якая не адбылася, дзякуючы дзяржаўным прафсаюзам, і пра тое, як гінуць людзі ў Расіі, таксама на прыкладзе вёскі Хатыніча Ганцавіцкага району, дзе многа ахвяр гастарбайтараў. Незалежная газета «Новы час», акрамя сацыяльна-эканамічнай і палітычнай тэматыкі, звяртаецца да тэмы сучаснай літаратуры, паведамляе рэдактар выдання Аляксей Кароль. Трайны партрэт у інтэр'еры беларускай літаратуры. Нарыс Марыі Мартысевіч, сэнс паказаць наогул пакаленне, якое не ведала Савецкага Саюза, еўрапейскага ўзору пакалення, з якой будзе звязана будучыня беларускай літаратуры. Заўтрашнюю недзяржаўную прэсу аглядала Галіна Бакунчык. Ну а зараз на чарзе наш інтэрнэт-форум. Зварот старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, онлайн-канферэнцыя расійскага палітолага Сергія Караганава, рашэнне Тацяны Казыры застацца ў США, ўсё гэта гарачыя тэмы для абмеркавання на сайце Свабоды. З аглядам водгукаў вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык. Днямі на вэбсайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя расійскага палітолага і кіраўніка Рады па знешняй абароннай палітыцы Расіі Сергія Караганава, які запэўніваў, што Масква не мае намеру аншлюсу Беларусі. Наведвальнік вэбсайту «Свабода» Язэп каментуе развагі Сергія Караганава наступным чынам. Беларусь будзе паглынутая Расіяю, як толькі гэта будзе магчыма, бо яна ўжо не можа эфектыўна выкарыстоўвацца як інструмент расійскай замежнай палітыкі, асабліва пасля фактычнага захопу часткі Грузіі, і цяжка нешта дадаць да слоў паважанай спадарні Сурвілы з яе апошняга звароту. Зварот старшыні Рады БНР да беларускага народу, у якім спадарня Сурвіла выказвае трывогу меркаванымі беларуска-расійскімі вайсковымі пагадненнямі, таксама зрабіўся нагодай для каментароў. Толькі новае пакаленне здольнае пачуць гэтыя словы, піша Мазынскі. З ім спрачаецца Язэп, цытую: «Я ведаю і бачу плойму новых пакаленняў янычараў, што свядома змагаюцца супраць мовы і культуры народа, да якога прыналежаць іх бацькі. Так што нашая сіла ў адзінстве, салідарнасці і ўзаемадапамозе, і не старайцеся нас раз'яднаць такой дробязю, як узрост». Шмат водгукаў выклікалі матэрыялы пра рашэнне беларускай школьніцы Тацяны Казыры застацца ў США, дзе яна, паводле яе слоў, знайшла новую сям'ю. Лепш, каб ад гэтай дзяўчыны адчапіліся, і яна ў США скончыла б школу і універсітэт, піша на форуме «Свабоды» Мікола. Тое, што Лукашэнку не падабаецца, як ад яго бягуць людзі, гэта яго асабістая праблема. Па дэкларацыі правоў чалавека ААН кожны чалавек мае права жыць, дзе яму падабаецца. Дзіця зразумела, што бабуля яе не пацягне вывучыць. А тут яшчэ паслалі амбасадара па асобам даручэннямі. Наведнік Аляксей турбуецца, што рашэнне Тацяны Казыры спыніць праграму аздараўлення беларускіх дзяцей у США, цытую. «Ну нехай ж да такой ступені не паважаць свой народ і сваю дзяржаву», піша Аляксей. «Чаму масы беларусаў плююць такім чынам на сваю радзіму? Чаму трэба быць такой эгаістычнай, каб паставіць пад сумнеў здароўе сваіх равеснікаў у Беларусі? Дзяржава вывучыла на свае грошы такое вось гора, і замест удзячнасці Тацяна вырашыла зрабіць плявок у бок дзяржавы». Даводзіцца бачыць шмат дзяцей, якія вярталіся адтуль у слязах, без жадання вучыцца і сумаўляцца, з адной толькі марай зноў вярнуцца да тых, хто памятае пра цябе, піша Тамаш з Мінску. Вельмі часта гэтыя дзеці, якім нічога не свеціць на радзіме, фактычна яны інваліды, і апынуцца ў сям'і на радзіме ў іх няма ніякіх шанцаў. Усім нам цяжка жыць у гэтых умовах, і тым, хто з'ехаў, і тым, хто застаўся. Гэта і ёсць унутраная эміграцыя, калі мы жывем у зусім іншай краіне і не верым тэлебачанню альбо дзяржаўнай газеце. Ну а Тацяне, поспехаў і не турбуйся, ва ўсялякім выпадку ты ўжо знайшла сваю сям'ю, піша на форуме «Свабоды» Тамаш з Менску. За ўвагі наведнікаў сайту «Свабоды» свабода.орг аглядалі Вольга Караткевіч і Сергій Навумчык. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Самые вострые пытания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». І сьогодні гучать вірші Миколи Кондратова. Калі назад наш вокліч полятіть, з глухих снягов нам реха адгукнеться, докотиться стагоддями до месца, де час ля ног струменіться з криниц, народячи памтненне крок зробіть, да істины, якая в свете б'єцца, нібито злом пораненное серце, каб здійсниться на канаванню быть. Успомні усю, у гэтым ратаванне сябе самога, свету аджадання стаць роўнымі таму, хто свет стварыў. Адчуй свае магчымасці і межы, каб не каціцца каменем з гары. Цвярэзіць досвід вавілонскай вежы. Крывія, эпіграф. І мы на гэтай зямлі, у гэтым краю, праходзілі ўжо раз росквіт высокай самаістай культуры, якая загінула. Васлаў Ластоўскі. Ты не верыш ні ў сны, ні ў паданні, ні ў прывіды, ды аднойчы прысніш невядомую крывію. Жыхароў яе вочы з блакіту прамытага, валасы хвалі спелага колеру жытняга. Бое спрытнае целам і сэрцамі шчырае, іх абранніцы нібы з нябеснага выраю. Між бароў і дуброў над рачнымі абрывамі існуе медунічна-крынічная крывія. Думкі там неспакушаны, рунаў скрыжалямі, асвятляюць там душы агні незгасальныя. За паветамі кола жыццёвая дзейнасці паміж працай, вяселлем і модлымі дзеліцца. Ім бліжэй на дзесяткі стагоддзяў да ісціны. Зоркі моўчкі варожаць над лёсамі іхнімі. За вякоў, што ўжо потым пакрышацца крыгамі. Даганяе нас рэхам арыйская крыя. На малетті. Пачатак года святкавалі продкі не ў прыклад нам, п'янкім вясновым днём, калі з вандроўкі сонечная лодка у свой узнёслы прыплывае дом, дзень раўнадзенства. З узыходам сонца далёкія паненкі і паны маліліся, змыкаючы далоні, пілі хаому, ладзілі бліны, ля вогнішча скакалі ў карагодзе. І звонкім смехам доўжылі разгон. Узыходзіць сонца, нібы праз стагоддзі забытых продкаў свеціцца агонь. Агонь і дым. Эпіграф. Як агню успамінаецца дым. Владзімір Некляеў. Бывае, як сонца павысушыць росы, добрыя дровы гараць без дыму. Звычайна ж, ён схопіць агонь за косы, нібы гвалтаўнік маладую дзяўчыну. Агонь вырываецца з лапаў смярдзючых, на дапамогу вятроў гукае. Ад свежага подыху робіцца дужым, і дым баязліва за лес уцякае. А полымя поўніцца сонечнай сілай, скача ў нябёсы чырвоным лісам. Нарэшце знікае бязмежнасць сіні, слядоў развітальных, пакінуўшы прысак. Па дажджлівых вулках Менска вектрам коціцца няўдача, мітусліва і нясмела шэры дзень за ёю скача, уцікае ў панядзелак з безнадзейнай нядзелі, смутак ніткаю прадзецца з нізкай хмарнай кудзелі, спадзяванні на палёгку растаюць нібыта цукар. Пазнаеш на кожным кроку, што такое не шанцуе. Запрытомленай хадою толькі думка сэрца грэе, з кожнай стрэтаю бядою іх становіцца ўсё меней. Два люстэркі. Людміле. Жыву на свеце, як умею, твае цалуючы сляды, і паступова разумею, маё люстэрка – гэта ты. Віно каштую маладое, падараванае табой, і кожным словам ці слязою перацікае ў твой настрой. не азіраючыся ў вечнасць, хачу я гэтага ці не, усмешкай, рухам недарэчным, ты адбіваешся ўва мне, нам плыць і соладка, і горка, паміж жыццёвых берагоў. Мы два люстэркі, як две зоркі, адно насупраць аднаго. Свае вершы чытаў Мікола Кандратаў. Вы на хвалях начной свабоды і неўзабаве выпуск навіну. А я на сёння развітваюся з вамі, не губляйце свабоду і перадаю слова Александру Памідорову з ягонай музычнай перадачай. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». Прывітанне, сябры. Так выходзіць, што гэты тыдзень апошні для нашых сустрэчаў у межах праграмы «Гукапіс на свабодзе». Доўга меркаваў, я нудзіўся, датурбаваўся, а потым вырашыў ужо, прабачце мяне, распавесці вам тое сёе пра самога сабе. То бок пра аўтара ды вядучага праграмы «Гукапіс на свабодзе» Александра Памідорова. Так ужо выйшла, што пісаць песні я пачаў ледзь толькі навучыўся граць на гітары. Ну, дакладней казаць, нейкія паэтычныя практыкаванні былі яшчэ ад 8 год узросту, але граць дакладна тады ані на якім інструменце я не ўмеў. Потым пачаў вучыцца граць на фартэпіяна, але не здолеў кампанаваць сабе ў звязку са сваёй творчасцю. Да таго ж захапляўся паралельна культурай бардаўскай песні, кшталту Высоцкага ды Галіча, не абыходзячы паўкрымінальны фальклор Масквы, Адэсы ды Растову. А яшчэ 6 год, дзякуючы дзядзькам-гандлярам фірмовымі вініламі, прызвычаіўся да рок-музыкі. Першыя песні напісаныя былі на двух акордах, і гэта было ў Харкаве. Былі гэта брутальныя, даволі дэпрэсіўныя назіранні за рэчаіснасцю. Ну, а што яшчэ мог напісаць 13-гадовы падлетак? Што і казаць, паколькі ад нараджэння я не з'яўляюся носьбітам беларускай мовы, таму і песні спрша былі па-расійску. Але мне вельмі пашчасціла ў тым, што ў сям'і маёй мова ніколі не была нейкай праблемай, ды вельмі добрая настаўніца мовы і літаратуры была ў мяне ў школе, Варвара Якаўлёвна Кароль. Дзякуючы ёй ды пазакласнаму клубу спадчына атрымалася дазнацца пра мову нешта больш таго, што было прапанавана праз праграму сярэдняй школы. Але напісаць тэкст па-беларуску для мяне даволі доўгі час было складана. Першы ўдалы досвід здзейсніўся толькі ў 90-м годзе, калі ўжо 2 гады існавала мая першая група, закладзеная ў Ленінградзе «П'яныя госці». На той момант мы не гралі, а ў краіне нашай пачала панаваць нейкая напнутая, няшчырая беларусізацыя, калі педагогі пераходзілі на выкладанне на мове толькі за грашовы дадатак да акладу. Запісаў першай песні не захавалася, звалася яна «Песня на мове нумар адзін». Але праз некаторы час, пасля жнівенскіх падзей 91-го году, з'явілася «Песня на мове нумар два». Не буду хаваць, што складзена яна часткова з цытатаў вядомых твораў вядомых выканаўцаў. Але гэта было прачуванне нечага не вельмі добрага ў нашай гісторыі. Даволі цяжка было ўзгадаць яе праз 5 год. Заспявай ты, заспявай ты. Бачыш, як танчаць мянты, заспявай ты. Заспявай, яй-яй, ты, як гэта добра, што ты малады. Недурная надзея на штосьці, а член ганаровы. Не сівы, не крывы, не кулігавы, а дзвюх каляровы. Зірні, зірні, дружа, і які імпэт. Цябе па галоўцы ўжо гладзіць галоўны мент. Што ўсе мары твае ператварыў у дурныя навіны. Якая краіна, ніякай краіны. А ты скачы, скачы, скачы, скачы, ты рубі па пляшы. А ты лічы, лічы, лічы, лічы, грошы лічы. Як сабе хочаш, так і нахрысці. Я ветрик по тьме. Лети, лети, лети, лети до ведомой мати. Як добра танчать менты. Третій слева у шостым раде, сярод їх ты. Хлопец дурны, молоды, молоды. Пяши, пяши, хлопец, хлопец дурны.